bizonyos fényben Isten eget, száll le szózat örömében, ifjú fának gyökerében. Gyökeréből, szép törzsébe, kérges törzse közepébe, onnan fejjel rákba gajba, lombölelte fészek ajba. Favén lesz, megvastagul. Fenterebi, bütyök alul. Tudja sorsát, majd kivágják, jobb is, mint ha férgek rágnák. Lesz belőle butaszónak, tudós pálca sok lovónak, sok lovónak karcolása. Ősi népet.